Ngunit alam kong di na rin magtatagal, ang aking hinihintay ay makakamit. Pagkat bughaw na ang kulay ng ating langit, pilitin man ay di mo na mapipigil ang kanyang pag-ahon, ang kanyang pagising. Ikaw lamang ang nais kong papiling kung darating ang tag-araw. Lagi na lamang aking nasa sa isip ang pagsapit ng alin. Maramdaman araw na nagdaan ay di ko na mabilang. Sa aking paghihintay ako'y nasasabik, pinapanalangin ang iyong pagbabalik. Huwag mo na sana